Yasin. Hikmetli Kur'an'a yemin olsun. Şüphesiz ki sen elbette peygamberlerdensin. Dosdoğru bir yol üzerindesin. Bu Kur'an aziz, kudreti daima üstün gelen, rahim, çok merhametli olan Allah'ın tenzili parça parça indirmesidir. Ta ki fetret devrinde babaları korkutulmamış, kendileri de gaflet içinde kalmış kimseler olan bir kavmi korkutasın. Celalim hakkı için onların çoğunun üzerine azap hususundaki söz hak olmuştur. Artık onlar küfürlerindeki inatları sebebiyle iman etmezler. Muhakkak ki biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. Öyle ki o demir halkalar çenelerine kadar dayanmıştır. Bu yüzden onlar başları yukarı kalkık kimselerdir. İsyanlarındaki ısrarları yüzünden önlerinden bir set, arkalarından bir set çektik de onların gözlerini perdeledik. Artık onlar görmezler. Muhammed, onları korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir. İman etmezler. Sen ancak zikre, Kur'an'a tabi olan ve gıyaben görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi korkutabilirsin. İşte onu bir mağfiret ve güzel bir mükafatla cennetle müjdele. Şüphe yok ki ölüleri ancak biz diriltiriz. Önceden işledikleri amellerini ve geride bıraktıkları eserlerini yazarız. Ve olmuş olacak her şeyi apaçık beyan eden bir kitapta Lef-i Mahfuz'da kaydetmişizdir. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. O vakit onlara o iki elçiyi göndermiştik de o ikisini yalanladılar. Bunun üzerine onları üçüncü bir elçi ile takviye ettik de onlar gerçekten biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Şehir halkı, siz de ancak bizim gibi birer insansınız. Hem Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak yalan söylüyorsunuz dediler. Elçiler dediler ki, Rabbimiz biliyor ki şüphesiz biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Ve bize düşen ancak apaçık bir tebliğ. Şehir halkı, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Yemin olsun ki eğer bu söylediklerinizden vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlayarak öldürürüz. Veya bizden size gerçekten elemli bir azap dokunur dediler. Elçiler, uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. Size nasihat verildiği için mi uğursuzluk sayıyorsunuz? Hayır, siz haddi aşan bir kimseler topluluğusunuz dediler. Derken şehrin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi. Dedi ki, ey kavmim, bu elçilere uyun. Sizden tebliğlerine karşılık hiçbir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Hem ben neden beni yaratana ibadet etmeyeyim? Halbuki hepiniz ancak ona döndürüleceksiniz. Hiç ben ondan başka ilahlar edinir miyim? Eğer Rahman olan Allah bana bir zarar vermek isterse, onların şefaati bana fayda vermez ve beni kurtaramazlar. Şüphesiz ki o zaman ben elbette apaçık bir dalalet içinde olurum. Doğrusu ben sizin Rabbinize iman ettim. Artık beni dinleyin. Kavmi ise onu taşa tuttular ve öldürdüler de kendisine cennete gir denildi. O da keşke Rabbimin bana mağfiret ettiği ve beni ikram edilenlerden kıldığını kavmim bilselerdi dedi. Ondan sonra öldürülmesinin ardından onun kavminin üzerine gökten hiçbir ordu indirmedik. İndirici kimseler de değildik. Onların cezası sadece korkunç bir ses oldu. Öyle ki onlar hayat cihetiyle o anda sönüveren kimseler kesildiler. Yazıklar olsun o kullara. Kendilerine ne zaman bir peygamber gelse mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmediler mi ki kendilerinden önce nice nesilleri böyle zulümleri sebebiyle helak ettik. Muhakkak ki onlar bir daha kendilerine dönüp gelmezler. Onlar her günü hep birlikte ancak huzurumuzda hazır bulundurulan kimseler olarak toplanacak olanlardır. Halbuki o ölü yeryüzü de öldükten sonra dirilme hususunda kendileri için bir delildir. Biz onu dirilttik ve ondan daneler çıkardık da bundan yiyorlar. Hem orada hurmalıklardan ve üzüm bağlarından nice bahçeler yaptık ve orada gözelerden pınarlar akıttık. Ta ki onun mahsulünden yesinler. Halbuki onu, o mahsulü elleri yapmamıştır. Hala şükretmeyecekler mi? Pek münezzehtir o Allah ki yerin bitirmekte olduklarından ve insanların kendilerinden ve bilemeyecekleri şeylerden nice çiftleri onların hepsini yaratmıştır. Onlar için kudretimize bir delil de gecedir. Ondan gündüzü soyup alırız. Bir de bakarsın ki onlar karanlıkta kalıvermiş kimseler olurlar. Güneş de kendisine mahsus bir yörünge içinde akıp gider. Bu aziz, kudreti daima üstün gelen, alim, her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Ay'a da kendi yörüngesinde bir takım menziller takdir ettik. Nihayet bir menzilinde de eğrilmiş eski hurma dalı gibi olmuştur. Ne güneşin aya yetişmesi, ona çarpması kendisine takdir edilen nizama layıktır, ne de gece gündüzü geride bırakıcıdır. Çünkü her biri bir itaat ve heybet altında ayrı bir yörüngede yüzerler. Yine onlar için kudretimize bir delildir ki gerçekten biz zürriyetlerini o dolu gemide taşıdık. Ve onlar için bunun gibi binecekleri daha nice şeyleri, vasıtaları yarattık. Halbuki dilersek onları suda boğarız. O zaman ne kendilerine imdad eden olur ne de onlar kurtarılırlar. Ancak tarafımızdan bir rahmet ve bir mana kadar dünyadan faydalandırma müstesna. Hem onlara önünüzdekilerden ve arkanızdakilerden dünya ve ahiret azabından sakın. Umulur ki merhamet olunursunuz denildiği zaman yüz çevirirler. Ve onlara ne zaman Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelse mutlaka ondan yüz çevirici kimseler olmuşlardır. Kendilerine Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden siz de onun yolunda sarf edin denildiğinde ise o inkar edenler iman edenlere dediler ki Allah dileyecek olsaydı kendisini doyuracağı bir kimseyi biz mi doyuracağız? Doğrusu siz ancak apaçık bir dalalet içindesiniz. Hem eğer iddianızda doğru kimseler iseniz bu vaat edilen kıyamet ne zaman diyorlar. Onlar birbirleriyle çekişip dururken kendilerini ansızın yakalayacak olan korkunç bir sesten, sura birinci üfürülüşten başkasını beklemiyorlar. Artık onların ne bir tavsiyeye güçleri yeter ne de ailelerine dönebilirler. Ve sura ikinci defa üfürülmüştür de bakarsın ki onlar kabirlerden kalkıp Rablerine koşuyorlar. Derler ki eyvah bize! Bizi yattığımız yerden kim kaldırdı? Bu Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Demek peygamberler doğru söylemiş. O sadece korkunç bir sestir. Onlar hemen o anda huzurumuzda hazır bulundurulan kimseler olarak toplanacak olanlardır. Artık o gün hiç kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmaz ve ancak yapmakta olduğunuzun karşılığını görürsünüz. Şüphesiz ki cennet ehli o gün pek güzel bir meşguliyet içinde zevk eden kimselerdir. Onlar ve hanımları artık o gün gölgelerde tahtlar üzerinde oturup yaslanmış olanlardır. Onlar için orada meyveler ve kendileri için ne istiyorlarsa vardır. Çok merhametli Rab'den onlara hitaben bir de selam vardır. Ve o gün müşriklere de denir ki, ey günahkarlar, bugün müminden ayrılın. Ey Adem oğulları, ben size şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır ve bana kulluk edin. Bu dosdoğru bir yoldur diye tavsiye ederek ahdetmedim mi? Böyleyken yemin olsun ki şeytan içinizden birçok nesilleri dalalete sevk etmiştir. Hiç mi akıl erdirmiyorsunuz? İşte bu vaat oluna geldiğiniz cehennemdir. İnkar etmekte olduğunuzdan dolayı bugün girin oraya. O gün onların ağızlarını mühürleriz de bize elleri söyler ve neler kazanıyor idiseler ayakları şahitlik eder. Halbuki dileseydik onların gözlerini büsbütün kör ederdik de yolda koşuşup kalırlardı. O halde nasıl göreceklerdi? Ve dileseydik en dirayetli olduklarını zannettikleri yerde onların şekillerini çirkin bir surete elbette değiştirirdik de bundan kurtulmak için ne ileri gitmeye güçleri yeter ne de geri dönebilirlerdi. Hem kimi çok yaşatırsak onu yaratılışta tersine çeviririz. Yaşlandıkça gücünü, aklını azaltırız. Hiç akıl erdirmiyorlar mı? Ve ona, o Resulümüze şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı da. Doğrusu o ancak bir nasihattir ve apaçık beyan eden bir Kur'an'dır. Ta ki hayatta olanları Allah'ın azabıyla korkutsun, kafirlerin üzerine ise azap hususundaki söz hak olsun. Görmediler mi ki şüphesiz biz kudretimizin yaptıklarından onlar için nice hayvanlar yarattık da onlar bunlara sahip olmuş kimselerdir. Hem bunları kendilerine boyun eğdirdik de onların bir kısmı binekleridir. Bir kısmından da yerler. Hem bunlarda kendileri için daha birçok menfaatler ve içecekler vardır. Hala şükretmezler mi? Ve güya belki kendilerine yardım edilir diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o ilahların onlara yardım etmeye güçleri yetmez. Aksine kendileri bunlar için yardıma hazır askerlerdir. Muhammed, öyleyse onların sözü seni üzsün. Şüphesiz ki biz onlar neyi gizlerler ve neyi açıklarlarsa biliriz. Hem o insan görmedi mi gerçekten biz kendisini nutfeden, hakir bir damla sudan süzülmüş hülasadan yarattık. Buna rağmen bakarsın ki o apaçık bir hasım kesilmiştir. Kendi yaratılışını unuttu da bize bir misal getirdi. Onlar çürümüş olduğu halde şu kemikleri kim diriltecek dedi. De ki onları ilk defa yaratan yine onları diriltecek. Çünkü o her türlü mahlukatı ve onları yaratmayı hakkıyla bilendir. O ki size yeşil ağaçtan bir ateş yaptı da işte siz ondan yakıp duruyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların, o insanların benzerini de yaratmaya kadir değil midir? Evet, kadirdir. Çünkü o, halak, her şeyi çokça yaratandır. Alim, hakkıyla bilendir. Bir şeyin olmasını dilediği zaman, onun emri ona sadece ol demektir. O da hemen oluverir. İşte münezzehtir o Allah ki, her şeyin melekutu, gerçek mülkü ve tasarrufu onun elindedir ve ancak ona döndürüleceksiniz.